nakoki kokufa susi mpona yo odia se tina nini nabomba o tina nini nabomba mpe nakabela moto sekele o amina nga nakokolisa yo baide na moto nalingaka yo odia o tina nini basala feti te soki lelo toboyani elamba ebonga na nzoka moninga kolula bazalaka na yo lelo mboka bwana mponinio ekomi ngala na nga bakomi kolanda yo na nsima o naleli yo mama basusu sekizonisa bakolonga te na koka o pema na nga yo kanda nabombaka te motema o tika na bimisa nyonso polele ndeko mwasi makanisi mingi o mama o alondeko na yo alobela yo motindo natunaka yo na ndako bolingo bakumisaka te emonanaka na miso pesa moninga bolingo azali kosenga na janti nalingaka yo odia o nakoki kokufa susi mpona yo odia se tina nini nabomba o tina nini nabomba mpe nakabela moto sekele o amina nga nakokolisa yo baide na moto nalelaka yo odia o tina nini basala feti te soki lelo toboyani elamba ebonga na nzoka moninga polula o bazalaka na yo lelo mboka bwana mponinio ekomi ngala na ngai bakomi kolanda yo na nsima o naleli yo mama basusu sekizonisa bakolonga te na koka o pema na ngai akanda nabombaka te motema o tika nabimisa nyonso polele ndeko mwasi makanisi mingi o mama o alondeko na yo alobela yo motindo natunaka yo na ndako bolingo bakomisaka te emonanaka na miso pesa moninga bolingo azali kosenga na janti nalingaka yo odia o yanilingana bomba likambo oyo odia o sango bapanzikisasa mobimba bakokufa soni o sala mwa bipale na lula bamona o dodosa nakoyeba te o bolingo kisi dondokyo yanilingana bomba likambo oyo odia o sango bapanzikisasa mobimba bakokufa sanyo sala mwa bipale na lula bamona o odia nzambe peli moto o mama banyama baboyi kokima babwa kilongo masuwa eboyi kosema o ngoya bameki bameli ndombo bati mitambo libale ezali kaka lelo yodie bakalifikaso nyonso ya mabe na nzoto na ngai nakipate o zero balingi tokoka na ngai na bango songisonge bayanga na matoyo balingi bayinisa ngai na bato bameka balembanga na mokilio baloba bafinga nakipate o evo baboma nzambe peli moto otema oomama banyama baboyi kokima babwa kilongo masuwa eboyi kosema sheri nanga okoya bameki bameli ndombo yeo bati mitambo libale ezali kaka lelo yodie ba qualification nyonso ya mabe nazoto nangai nakipate o zero bolingo kosala kamoto nyonso umuzika kokate kovanda na susi yo Kristo napesa kamoto nyonso uluto naleki bazali bato naloba bie natumolaka te o eyano nangezokisaka pota o esuwaka makasi ngoya odia zambe peli moto otema roro na mama banyama baboyi kokima mama babwakilongo masuwa eboyi kosema lema ongoya bameki bameli ndobo ye bati mitambo libala ezali kaka zemi lelo yodie bakalifikation nyonso ya mabe nanzoto na ngai nakipate o zero nabeleli na bato bayokaka bayebisanga zuweloko nini o ya nini batungisa mwana moto aya makoso naleleli mama fungola miso bokabwanianga na ese na nzambe o soki na makasi bakoka te o yevo babomangai mwana odia zambe peli moto otema o mama banyama baboyi kokima jamai babwakilongo masuwa eboyi kosema mama ongoya bameki bameli ndobo walo bati mitambo libala ezali kaka lelo yodie bakalifikation nyonso ya mabe nanzoto na ngai nakipate o zero bandeko topesaka nzoto kilo olingi motolinga na motema o bipale na bolingo eloko pamba o waleko okabwani na mwasi olingi atula soki oyoki azwi mobali yo wana obandi bazwa odia zambe peli moto mama banyama baboyi kokima tia roro na mbongo masuwa eboyi kosema otema ongoya bameki bameli ndobo bati mitambo libala ezali kaka lelo yodie bakalifikation nyonso ya mabe nanzoto na ngai nakipate o zero okay.